وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمهم عند الله أتقاكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سورة الحجرات آية نمبر 3 الله تعالى لوكان هن يقصان آسون يعني بنيادي خلطة تسندر بشرية تسند برابر آسمك الله تعالى تذكر كرام شو بے عزت و دار مدار تقوا تو پرہیزگاری پہ اللہ تعالیٰ بیان کران گی وچو آفت بے ام برو تم آیات بینات تمن درمیان کیا پانو مناسبت چونکہ تہ اثار نیاد ہم پاکن ست آیات گزرے تمن ہن زن اہم مضمون اس سو لوکن ہن حقارت نہ کریں لوکن سن ٹھٹ نہ کرن ام پتہ پن زبان تہند غیبت نش بے تمن بر ناو نشن تہس بارس من یا تمن ہن کھانا اشارو کنایو سن تہذ بدخلی یا بدغلنی کرن نش اللہ تعالیٰ منع کور ام پتہ اللہ تعالیٰ یس آیت کریمس من متنبہ کران کہ لوک بنیادی بشریت من برابر یل لوک بنیادی بشریت من برابر تل کیا وجہ بنان کہ آپ انسان یا آپ جماعت سمجھ بھی کس جماعت مطلب کم تر یا حقیر یل کن بنیادی خلق تصندر یا بشریت تصندر لوک برابر ام پتہ یوزن دار مدار پرہیزگاری ہن یا حضرک بجرک سہ پرہیزگاری وتر یہ اشارہ کر کہ انسان اگر جتلائے پن بجٹ تمیک مطلب گو سہ پن پان پرہیزگار جتلا وی پرہیزگار جتلا تم زن تعلق سہ اکس انسان شوبان زین فہم آگر تمس صالحات ہن اہتمام تہ آ ون یل تم سن زندگی تہ آج تیل کپر کن تمس واتان یہ حق کہ سہ کر تمجید اظہار یہ نمس مول یا زن حدیث شریف مز آمت کہ المتشبع بما لم یؤت کلابی ثوب یذور اس انسان تہ آج ہاوان یہ نمس دن آمت سہ بہتان لباس لاگان آیت کریمہ اندر آئے الناس تمام لوکن خطاب اللہ تعالیٰ کران تکیاز اس مدن چھ لوکن ہندی خلقت او کیا لوکن ہندی بشریت اس من برابر اس من تذکر کرن رو فرا انا خلقناکم بیشر اسکریو تو ہی تو پود من ذکر و انسا ذکر یعنی آس مارد مراد حضرت آدم علیہ السلام و انسا یعنی بیا خاتون مراد حوا علیہ السلام اسکریو تو ایک اس مرد اس ایک اس خاتون نش پود اس مدن چھ واضح پود یعنی ہوئی اشارہ کہ تو چھو ایک اس مرد اس ماجی ہیں ونیل ایک اس مرد اس ماجی ہیں اولاد آسن تمن کت پہ شوبان دل اخس دپن کہ بہ تھوت تو تجو پس یل کہ زن تہ نصب تجو اکو یہ آیت کریمس من سبق دل بس فرما رب جعلناکم شعوب و قبائل لتعارفوا بے مسن قوم شعوب یعنی قوم بے قبیل بنائے من چی شو محض پہچان خاطر یم زن پہچان خاطر عربی اندر الفاظ استعمال کرن تم من گڑنے سے شاعر شہر شعوب اخ شعب شاخت ونان یہ عام بٹ ون قوم ام بس دو قبیل قبار یہ شعب اخ شاخت ترم چھ ام پتہ فصیل اف جمع فصائل دورم چھ عشیر اف جمع عشائر فوتم چھ عمائر شیم چھ افخاد یم مختلف برانچز زن قومن آسان الشعوب القبائل الفصائل العشائر العمائر الاخفاض زن مختلف درجن پہ مختلف لنج مختلف برانچز نیران مختلف قومن یہ سارے ان شاء اللہ تعالیٰ اشارہ کرت یس اندر صرف شعوب تو قبائل فرمون طور تعارف قدر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ زن مفسر من جلیل القدر امام شمان لیوان تمہن سے وضاحت کریں یا آیت کریمت کہ رب سن فرماؤن اچھو تھی صرف تعارف خطر قبیلن تو شعبن من تقسیم کرمت فرمان كما يقال فلان ابن فلان من كذا وكذا يعني فرمان نشيما فلان شخص فلان تنجوشو فلان تبيل عندش مثال فرمان نموز سعد بن خالد الجهني رسوانا بفر عربية اسمس أبو سعد في مثنزان اسواننا بن خالد مولد اسمه خالد الجهني شو قبيلة جهين اسمتن تعلق سوا اما شونا جهيني جهيني وان نسمتن قولن کی جو کا خود انسان ہے کہ سنت پہچانا پھر اسی کو شیر اندر سے مختلف کرام آتا میر بخت خان جار شاہ وغیرہ ان ساری چیز ہم گھر کے صدر کی ہم سے دی پہچان اگر دون شخص اپوئی نہ واسی کم از کم سی یہ سن کی ہم سے دن کا فرق یہ یہ سدن یہ یہ سد اور فرماوان اس پر سے کی تعارف کر اب فرما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زن سنی تلميذ يسمى حديث مبارك شو يسمى فرماوان تعلموا أنصابكم تيسوبان من أنصاب هشان أنصاب هشان مطلب كو تيسوبان من دنيا نسب شاسا نسب هشان نسب هشان مطلب كو آخ انسان اگر مطلب معلوم كاري تو وشي كي بقاس خاندان تعلق تاوا نقوم شي دشين خوور مطلب كو من مولد قوم شي بيني بوي بزور باني بفاتو قد بڑی وابستی من کم چی بینی بویتین اولاد کیا چی یہ خاندان الانسان اقسم جی یہ کم گرد گرد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما تصلون لی ارحامکم ام ستم یہ میری پر اقوائی دی کی پہی کیو رشت اسواج عجیب چی اسی اس زمان اس دون مصیبت المضموب تدا اگر طرف چوگی کی ذنی ذات ان بہچان چی یہ شاید بنا مصفق رس پتر دوی متر بچی یہ کہ یہ زنی خاندان انہوں نے احتمام کرنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہو حکم تو دیتے ہو سنہ رحمی کرنے خطر یعنی ہم سے دوئے چھتے رشتہ فلن جائے چھتے رشتہ دار فلن جائے چھتے برابہ دار تو یہ وہ چھتے من مگر نہ چھتے ہو نہ چھتے ہیں ہم ساتھ اس ناظر بازی کون شخص چھتے من بازی کہ اس مقام وپر نفر ہونا لبان سے تحیل سے یپر کہ ہم فلن رشتہ دار ہے چنانسا پانس بائی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجر حکم ایسی جود کہ نصب ہو چھتے ہیں جان نصر ایشنو مطلب کوئی خاندانی سلسلہ چھتے جانا تاکہ تو کیا یہ انتی فائد کیا یہ تو کرسل رحمی یعنی رشت سوا چھتے تو اس دروس تم انداز امن خدر آئے حکم دن تو یہ چھو تم دروس مگر یہ خدر نسو ہو سی تو وہ بجر جت لاؤ سرساس اندر کو رہتی غلط استعمال اما پر وہ فائدنا سلط الرحم محبت للسل اہل کہ رشت سوا تن چھو خاندان اسمه محبت بنیاد بنا الحمدللہ یہ چیز تجربہ اسمه سیوا جس انسان خاندان اسمه باری احباطن مولا چی پنن نرشد دارن نش سو جو حرد العزیز آتا تو مجھے سالی دبانا یہ مستوجی صفت یہ مستوجی باتا وغیرہ اس لئے یہ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاندان اسمه محبت بنیاد بنا و مسرات ان تل مال بے فرمو کی چیز اس انسان تل تل مال اس اندر برکت کر باعث بنا قسم باعث بنا تاسو اول بار وځي چې لوک ته موږ سره دعا دیو دا یې چې چې ته موږ سره لوک تعاون کړه پریم چې چې چې سوجو پنن هدي حق دې نشن بچا یم زاد سو ته رحم کرن ودا ان چې ته موږ سره دې مال او ستر دې بنان اضافه وای او من ساعت فی الاثر انه مطلب وو به چې ان انسان ته عمر برکت غتا شو ته برو ته بوزم بار بار سی رحم یعنی رشتہ سوات نو ته عمر برکت غتا مطلب تو عمر گر برکت کا مطلب شو زن الحمدللہ اکثر و بیشتر علماء سے یہ ہے منا یہ مطلب سن ضروری کہ ولی ہوے یہ مطلب چھ کہ اس انسان انشاء اللہ تعالی سب وقت ہاواں ہم سادن سوری شاہ سے دعا کران بیچ وقت ہر دل عزیز فن قوم اسمان فن خاندان اسمان تم سے انشاء اللہ تعالی مسرور دعا ہاواں شو رہے رت کا نیا کام کرے یہ مدن باقی لوگ چھ نہ کام کرے اس وجہ سے انسان عمر یا زندگی میں سوری با برکت بنا رو بنا انسان عمر دی با برکت تو ایسے طور فکر کی زنی نصب یا خاندان ہے چونچو اسو اسلام دو مقصد سل رحمی یعنی رشتہ سوات نہ کہ فقر یا تعم تشمی برزن العدب المفرد کس روایت اسم فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ خصلتان فی امت من الجاہلیت لا یدعوهما من اس امت اسم شی جاہلیت جزد خصلت نشو خوفی تم دراب مجمع فرمو اتعن فی الانصار ذات المضعف کی بام بام کریں بے فرمو کو نیاحت والا الانوار بے مردن پہنے مرسیہ کریں اس لیے یہ ذنی ذات المضعف بام بام کی شجاہلیت و آلت اس میں بیان کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام بروہ کو نسان چسو کلام اس لیے قرآن کریم کے جوامع الکلمہ میں چھو گراؤ یعنی قرآن مجید چھا الحمدللہ سوری اسس زانان چھا یعنی الفاظ یعنی انداز چھا معنی چھا وسیع و عریض چھا تھا مگر اس بار اس میں مفاضلت مفاضلت مطلب کوئی پر حدیث شریف من چھو کنجائی چھا تفصیل مگر کنجائی چھا لکھوٹ بیان معنی چھا تواری زیاد مثال بیت انما الاعمال بالنیات الدین النصیحة من احدث فی امرنا کل بدعت ضلالة یمنی من چھو انا جوانع الکلم یعنی مثل الفاظ مختصر مگر معنی چھا وسیع و عریض یہ چیز قرآن کریم اس میں تیواری اقلا تیمان مز مثال پر ہن لباس لکم انتم لباس لکم ولکم فی القصاص حیاء مثلا الفاظ مختصر آتا مگر معنی سے من مزواری بسی و عریض آتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان واری ایزا آیات ام قسمی چیز قرآن کریم اس میں تیمان منشو آخری بارت ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم بیش ان اکرمکم بے شک تہ من ساری خود بور عزت بور اند اللہ اللہ ترس نش اتقاکم ساری خود بور پر حضا یہ شرط جواب قرآن کریم کیا وہ جواب و کلم و مزیوان اس من ساری خود زیاد بلاغت جمع شے تی من کلام و منشی کلام دی یہ تو وضاحت کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحیح بخاری کے حدیث مبارک اسمان کیونکہ من سوالا کرنا ایو ناسی اکرم لوکو من خود شے ساری خود بور عزت بور تو شو یزن پاس کن مضمون آوان لوکن مکر و حفار چھٹ مرسو کران تانو تشتیم آسو کران غیبت مرسو کران یس آیت اسم شروع فرن کی ساری خود عزت بول سو یعنی امسا تو لوکن از حفار اسو کران تو شو جت لاو پانن پان اس عزت بول یا اسو بولی اب ایشو تی بی کنس از حفار اس کران یل کزم بولو چھو سو بولو چھو سو یس انسان پانا سا سمجھا مرسو بول بولو چھو پس سو یس انسان دبانس لوک چھو میں دبان مرسو بول این دوسری چیز فضول ہے کیونکہ باید دوخ بنا انسان بول چھو سو یوس اللہ تعالیٰ سنی بول رہا ہے تو سو شیر آیت کریم اسم ان اکرم اکوم دائمان سو تاری خود عزت بول سو اند اللہ جس بار اللہ تعالیٰ سنی بول رہا ہے اب بعد آؤ تمیش وزاد کرنے سو پوس ہے اتقا اکوم جس دائمان ساری خود بول پر حید گارا ہے یہ سوال لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا تی موتی فرموئے اکرمہم اند اللہ یہ من اولوکن من سپرس میں ساری خود بول عزت بول کسش فرمو کہ من ماشی ساری خود عزت بول سو یس اللہ تعالیٰ سنی ساری خود بول پر حید گارا ہے صحیح مسلم کی ستاق روایت اس میں کچھ عقیق ان اشار ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم اللہ تعالیٰ شنتو الى مالا مشانتی شکلا مشانتی ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم بلکہ اللہ تعالیٰ شنتو الى بلن کن یتو الى اعمالا کن مشان اس لئے یعنی اگر تو اس ظاہر صورت بنائیو تے اس بج اس ظاہر صورت بنائیو تے امیج بنائیو تے اس پرہزگار اس سے کچھ نہیں بننے والا بلکہ اللہ تعالیٰ تو دن دلن سے تو دن اعمال نشان تو بنیاد اس پر دی اللہ تعالیٰ تو ہی کا مقام مستند بزار حدیث روایت ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کلکم بنو آدم تو سری شو آدم علیہ الصلوۃ والسلام من الاولاد و آدم خلق من تراب لیکن آدم علیہ السلام چی مت نشن بود کرنا ہم یعنی تو ہن سار نے اخلی اچنے یا حدیث شریف اس میں مراد کہ اگر وہاں ہے کہ آپ انسان کے لیے بے سمجھ کی چھو پاس وہاں اس پان کوئی چھو سمجھ بنا اس پان ایسے سانو سن اور ایسے میتنو یہ ایک بات انہیں دلی اس میتنو یہ کچھ لائی جوتا جوتا بلا یہ چھو نہیں یوں ہی مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تو اس سری چھو آدم سن اولاد آدم چھو میتنو تو اللہ کو تو اس سری چھو میتن من اس سری چھو میتن ایک اس میتن دس کیا پاس بھی اس میتن دس پرمانو مجھو چاہنے کو درو وَلَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ فخر روزن جن قوم یفخرون بی آبائیهم امپنن آبان جہاں جو فخر کرن آبان بی فخر کرن مطلب وہ نہیں اگر دین دیو آباؤں میں کنس کا حصل قوم کر مسائسی تو تی ماسن سوانا مطلب وہ یہ چیز کہ تی ماسن ربا ہے ایک سجیت ذات اس سے اس سجیت خاندان اس سے اگر ہم فخر کرن نشان روزن جن پاس اولا یقونن اہوانا علی اللہ من الجعلان فرمو ندبن انتم اللہ تعالیٰ سجیت حیوانا خطب بیوکا یعنی یوت انسان یوتا پنن پانا تی جتلاوا بچوز بچوز بچوز تو چھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا لوت لطا یہ پانا فضل دیوان چھو رب اسنی لطا یو تامت مثال چھو حیوان سن یہ سجع لان ناو چھو پر موقصو گئی یہ انسان چھو انسان چھو مدب احمد بقا برو اور فقر اسمان فقر اسمان فقر اسمان یو تام کی رب اسنی چھو بنائیں حیوان کو جکوتا حالو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رفت مکہ سے دوہت پر ہم دے اعلان جس میں سے موقع اہم بیانات جی کہ من اندر فرمو یا ایوہ الناس ان اللہ اذهب عنکم ابیت الجاہلیہ وتعظمها بآبائیہ لوگو اللہ تعالی ہم کو اس پر تہنیشن جاہلیت و بیزن تو اس تعصب و صدور بیزن جاہلیت احمد لوگو اس پنن آبا و اجداد ان پر یعنی پنن خاندنی سلسلن پر حضن تمیج عظمت سمجھا سکر اللہ تعالی ہم تہنیشن لوگو فنات و رجلان وانچو صرف دوئی قسم لوگن ما شفرما رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رجل بر تقی آخ انسان تو زیر پرہیزگار بر و نیک تقی و پرہیزگار کریم علی اللہ یا ایسو رب سے عزت ہو رب حسی بنا تم و اندر و فاجر شقی حین علی اللہ و فاجر یا ابو بدکار شقی بدبخش حین علی اللہ یا اللہ تعالیٰ سے بے وقت گو یاد بیزن آخری شریف اس میں تمہیں تقسیم کر تو کر تقوی تو بعد عملی ہی دنیا رکھ کر تقوی تو پر ایک گریہ تو چی عزت بعد عملی چی چی ذلت آخ انسان بعد عمال ہے اگر پانت عزیز چی سمجھانے نہیں معزز عزت ہو سمجھانے آخ تو دین و قائد سے الجاو دو ان چیزو بیٹھے دو خصم موت سرا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو کو نشنا جا ام پس بور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آیت کریمہ ان اللہ یقول بے شک چا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی سو حدیث شریف جو ایسا اثار ریاضی اتمند رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما لا فضل لعربی على عاجمی ولا لعاجمی على عربی ولا لأسود على عبید ولا لعبید على أسود الا بتقوى اللہ کونچ عربی اس نے عاجمی اس پیٹ نہ کونچ عاجمی اس عربی اس پیٹ نہ کونچ سفید اس کرین اس پیٹ نہ کونچ کرین اس سفید اس پیٹ کون کے فضیلت الا بتقوى اللہ فضیلت اگر چکاں تو شو تقوى انہیں پرہیزگاری یسی آیت کریمہ یسمد آئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک تہمن عزت و التمی ساری فر زیادہ عزت و اللہ تعالیٰ سے اجتمی ان زیادہ پرہیزگار آسن آخ آیت کریمہ سے کنچ استدلال کرن علماء کہ نکاح اس مجزن کفاعت ہے کفاعت وہ آخ نکاح یلی کرنی ہی تاک مجزن چھے شرع آخ شرط آخ کہ نکاح بس کرن تاک مجزن ہمسر آخ انسان ہمسر مطلب کیا ہے کفو کو ہمسر ولم یکل لہو کفو ون احد اللہ تعالیٰ سن ہمسر سنکا برابر سنکا ہمسر مطلب کیا ہے پڑے سوچے سوچا مختلف اعتبارات مثلا سن اس معاشر سن جن ہمسر سوچا بڑھنے اس مثال کے دور پر سوچا وہ مثلا اسی لبن جاد اے ڈیفرنس گسنا تو جتے پچھے سوچا مثال کے دور پر دولت اسی لبن اگر جاد امیر آسی اور جاد غریب آسی جیسے امبیلنس اگر بجے پوچھا مثلا ذات ان چھتے وچھے نہیں یہ سن بودان سے صحیح مطلب غریبات لوگ انزائی رسان کی احسن ذات رہا ہے اس پچھے بارے سیئے دیوان مگر علم حافظ ابن کثیر رحمت اللہ فرماوان یہ آیت کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تو ہمیں پرہیزگار سو یوس اللہ تعالیٰ سے ساری خود تو ہمیں عزت وال سو ساری خود بور عزت وال معزز سو اللہ تعالیٰ سے ساری خود زیادہ پرہیزگار ہے یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ خوصان فرمان یہ چھتی من دو کنہ دلیل یہ دفعن چھے دین اس میں چھو اپو چیز معتبر کفاعت سو دین یعنی بنیادی یہ چیز اس وچن چھو دین یعنی اس کیا کون مسلمان اس کافر اس نکاح کرے یا مشرک اس نکاح کرے یا منافق اس نکاح کرے یا فاسق اس نکاح کرے تو تم چیز اللہ آسان تنی چھو سو پاس رونا باقی چیز نہ سچن ضرور تو فقہا یعنی چھو فقہا تم چیز تم علاوہ تو مزید چیز مطلب اسمزن انا یعنی یم نم نم کیا سو چیز شعر تم چیز بات تاک مختلف دلیل دیوان تو سو چیز ایسن کیا نا سیکل اس موضوع کہ تم او مجھ یم یم چیز تم انا سے تاک اسمز کخ تاک سے دلیل کنو چی اعتبار کرن کنو چن اعتبار کرن مگر آفتاب کچھ علماء نسو یم دبان چی اکو یا سو چیز شعر کفاعت اسمز برابر اسمز سو دین تو وانی اگر اس فوراں یہ چیز سمجھو نو کہ مطلب دین ہی ہوتے شرط کو اس وقت ہمارا اس نے بیکی ہی چیز سے اوچھن اگر نے فور ہمی چیز سمجھے بہت کم از کم ہے کوئی چیز ہم سمجھے کہ بنیاد یا چھے کفاعت اس میں سوچھ دی یعنی جس انسان رشت کرن یہ انسان سے پوچھان سے اس کیا چیز سے اوچھا ایسی لبا گوانیا اس پوچھوں بچ یا ایسی لبا اس طرح خان بے نہیں شرافت معلوم شرافت کیا چیز معلوم کرن مجھے ایسا ہر نبت پاتے اس کیا چیز معلوم کرنو تو مگر یہ زن بنیادی عنصر یا پھر کون سے عالم سے استدلال سن تو کیا سو عالم ہو تو یہ تو ہی جو سن سو وہ دین زیر اس اکثر و بہتر رہنے سے اسے نظر انداز کرن کہاں جماعت ہے تو یا جماعت یا اتمان بارف من سے الگ ki hey, ya maksudnya ki man hun tor ikin inci ucan bi in bahasa, na rasun inki in ucan. Ses na jemaat? Ya kan jemaat ses ka? Jalo wanya, agar tim beli kiri sih ucan, agar tim buat new kiri sih ucan di in, inci na na rasun in mana ki? Buat new kiri ucan di in. Ses na jemaat ka? Jadi soal asli ki mana ya soal asli? Yani, yah sih tu soal asli karena, ki panin intiaz karun tuan nawaut ya nisbatut ya ye samjhan se jane se khabar kya anti kon bolna buniyadi madan asma ke se puro hote hain taitna san ke aap ke liye kya ek bahut batori jamaat asun ko ek bahut teri imtiaz diya magar tum se tanka do sa asun wan yawan ke ah falan jamaat se na yem se niman niman jeevan se nim kar matlab yo hanchi badne tum karna din ka din ke bar asun karan hum compromise thi matlab kuchhi tawe ki dawa khokle bana rabbi ne par ke samjhan ko uthi Allah telah firman akhirat inna Allah alimun khabir wan aq insan sun de lokan panpan khud jitlaw se baatein haqarat kare ta to rab akhirat pe nazarat kare inna Allah beshak Allah taala alimun yani zabardast janun khabir zabardast khabar khawun matlab go haqiqi first yo cho iko to hun dar ke bandi ho to Allah taala to so jo waqo to ne dar zarat te tin sun ke first us ma gayo na te lokan inversion kare yani Lukan hawa thoda kien timda bane ee chu bada ee swoja. Bagaar rab chu zardarat aswaqif. Wanyas zardarat aswaqif chu tajat kari uji saab. Yelso tuun chu zardarat aswaqif aas te swaqif bas digri meel. So ikas maqam as kada iso. Ilman tu taj paan e khatir asma chu. Ta kya dhap ku bana ki ta yasu beyan hasa qarat karan. Yesu pata beyan ta'an tashni karan. Yesu ta beyan indiz bar asma zaban da razi karan. Ya chu rab karan huwa aala mu biwani ta biman ta zakka. Yani swaqif chu. واقف یوزن پای اندر پرہیزگار یعنی تو اس پرہیزگاری سے سو یا سخت نہیں مجرا پھر تو جو واقف سو جو پرہیزگاری تو جو ذر ذرا تو اس لیے تو مجھے مفصل پانا سمجھ یا تو جہالت غفلت اللہ تعالی اس کو کرو دعا رب اثار نے دیتا نادان نے نشان نجات اثار نے مو غفلت اور نشان نجات اثار نے دیتا تقوا تو پرہیزگاری ہوں دے امام کرن توفیق اثار نے دیتا لوکن ہن بیجا حقارت بیجا تنقید کرنا تنشن دیا تھی نجات رب احسار نے اتحاد و اتفاق دنیا و آخرت سندر بقار یہ نواز نکام کرنا بلی توفیق ایسی تمام قسم کے فضولیات اور شرع و نشن نجات رب احمد اسم از یسی پریشینی تذکر صدور احسار نے ہنی حاجات کر روا یسی مشکل تذکر صحل رب مواز نسان والدین ہم دکر مغفرت حاضر و غائب تمام مسلمان بیمارن دی شفا احسار نے اتحاد و اتفاق رجل من الحق تفاروي كرم التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجو سوال شو نکاح کے بارے میں چکے ہیں لوگ کی چیز بنان علماء کہ دین نکاح میں سے کفاعت یعنی ہمسر اپنا بنیادی مقصد یا بنیاد ہے صرف دین سورۃ الحجرات جو آیات ہیں ان کو سے سے سے ہیں دلیل یا صفات ذل اخر کو Вы не нарывайте гримазы с тех коров. Товарищ спросил, будет вазе, пойк. Никас мазан хамсар аснук матлаб, что кинсан улема нишан махал дин. Сурату худжрат кин аятан ман кин хису суджин сетим улема делил ратан. Ищу сава. ہم کو چھو بور مسئلہ یہ چیز کہ اس کس پر ہیں چھو یہ بوجھ اس دون میں دن مل مشہر آوا تو تو جا یہ بہت آپ تو ایک آئی کچھ کرنا سے کرنا سے یہ